Bismillahirrahmanirrahim. Konu inşallah alanında yapılan cihadın sevabı mükafatları. Cihad köküne bunun cihet kökünden geliyor. Cihet. Cihet kişi gücünü kullanmak sonuna kadar uğraşmak anlamına geliyor. Cihad bu cihet yapanlar. Bunlar ne deniyor? Mücahid deniyor bunlar. Mücahid, erkeklere, hanımlara mücahide deniyor bunlara böyle. Önce ilk makam peygamberlerin birinin yüksek makamları arkadan bunlar geliyor muhtemelen. Mücahidlere geliyor böyle. Neden? Dine sahip çıkanlar bunlara böyle. Din benim dinim diyenler dine sahip çıkanlar bunlar böyle. Mesela iki kişi arabanın sahip çıkar. Ama çizilmesin, şu bu olmasın böyle, malına yükü sahip çıkar. Dine gelince umursamaz böyle, uyarsızlık böyle. İşte bu bakımdan mücahitler, dinin sahiplenmiş de bunlardır hep böyle. Bizim Mevlam buyuruyor, Fussilet 33'te, ayet-i kerimeden önce bir ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men ahsenu kavlen. Ve ben... Bu da istifam deniyor buna. Soru işareti var burada. Mevlam buyuruyor, kimdir? Kimdir o kimse? Ahsenü kavlen, en güzel söz kimin sözü? Mimmen de'a ilallahi, al davet edenden. Mimmen de'a ilallahi. Allah'a davet edenden daha kimin sözü daha güzeldir? Bu istifam inkara dönüyor böyle. Ey lahat anlamına geliyor böyle. Yani bir insan zikrediyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, ne yapıyorsa yapıyor böyle. Diğeri ne yapıyor? İnsan Allah yoluna davet ediyor. Bunun daha üstüne bir söz yok mu? Allah'a davet böyle. Çünkü bir şeyi kenara bırakırsa o bozulur muhtemelen. Unutulur. Unutulur böyle. İnsan kalmıyor böyle. Bu için Mevlam bize kitap gönderiyor, peygamber gönderiyor. Mesela tek Adem Aleyhisselam yetmedi. Arkadan 100 küsur bin peygamber geldi böyle böyle. Uyarmak insanlara böyle. Peygamber dönemi kapandı. Şimdi din kime kaldı? Bize de kalıp mı kalmadı böyle? Elimize kaldı. Demek ki Allah katından Celle Celaluhu en makbul söz, Allah sevimli söz hangisi demek ki? Allah'a davet. Bu ne geliyor? Dea ilallahi. Allah'a davet. Bu mühim muhtemelen böyle. Yani mesela bir insan Müslümandır, bir gruba mensuptur, oraya çağırması davet, o ayrı o böyle. Buradaki nedir sevap? Allah'a davet. O gruba girsin, girmesin. Dedik Allah kul olsun. Namazını kılsın, secdeye varsın, haramdan sakınsın, bu Allah davetidir. Allah kul olsun Celle Celaluhu böyle. Ve amele salihan, ama kendisi de ne yapacak? Amele salih, amele salih. İslam yaşayacak muhtemelen böyle. Öyle insan var mesela, konuşurken güzel konuşabilir ama yaşamaz İslam'ı. Bu da mücahidine girmiyor. Ve kâli inimli müslimin, ben de Müslümanca böyle. Yani Allah'a teslim oldum. Anlamına geliyor böyle. Bu ayetteki anladığımıza göre muhteremler, demek Allah kat en makbul söz Allah'a davet insanın içine çağırıyor böyle. Bu hangi kimin görevi bu? Önce peygamberlerin görevi muhteremler böyle. Eğer bundan daha üstün bir görev olsaydı onun benim verdiği peygamberlere verdim muhterem. Her peygamberin görevi her türlü hal şartta, yani zorda, sıkında, darda, bunalımda, ızdırapta, baskıda, zulümde, her şeye katılarak göğüsleri bunları daveti yapmak mı insan, tebliğ etmek insan orada böyle. Unutulmaması için, İslam dinini yaşaması için böyle. Su akmasa o su bozdurur muhtemelenler. Et mesela dolaba konmasa, efsane tuzağa almış mesela etleri böyle. Yani bu tabi bir bakım istiyor böyle. Tedbir istiyor bu şekilde. Dinin de nedir bakımı? İslam'ı tebliğ etmek insanlara. Şimdi gelelim inşallah mücahitlerin sevaplarına. Mücahit deniyor. Solu de, daha mücahit erkeklere. Hanımlar da mücahide deniyor bu iş yapanlara. Bu Aleyhisselam Hazretleri men esleme ala yedeyhi. Bir kimse elinde bir İslam olsun, Müslüman dine gelse. Komşusun mesela, tanıdı, iş arkadaşı mesela, esnaf nesne mesela, her kimse böyle. Ama İslam'dan kopmuş. Yani belki anabomisi olabilir. Ateisttir, şunu budur. Bu tabi İslam dışı artık. Mürtedir bunlara böyle. Veya bir gayrimüslim, Hristiyan, Yahudi. Bir insan uğraşsa, yani çalışsa, çabalasa, icabını mesela çay ikram eder, koluna girer, şunu yapar, bunu yapar. Bir kimse bununla uğraşsa, meşgul olsa, o da İslam'ı kabullense derler. Mecbirli ev cennet, o kim cennet vacip oluyor. Bakın derler. Yani bir kimse hayatı boyunca bir kişi İslam'a gelmesi sebep olsa, o kişiye cennet vacip oluyor muhtemelen. Demek o kadar büyük bir sevap ki, bu kadar büyük bir sevap ki, bu sevap mahşerin mezarına konunca ağır basacak muhtemelen. Şimdi diyor ki bu İmam Suyu Hazretleri Hazretleri'nde لِيَنَّهُ شُبَتُنْ مِنَ النُّبُبَّتِ. Bu peygamber görevinin bir bölümü böyle muhtemelen böyle. İnsanları İslam'a davet etmek böyle, insanlar. Tabi gayrimüslimse önce İslam'a davet. Müslüman Solomon İslam'ı yaşamaya davet. Mesela öyle kişi var, ateisttir, İslam'a karşıdır. Din düşmanı da olabilir bu şekilde. İşte ona sen kalk da efendim şunu size yaptım, bahset. Bu boş, abesin iştigal muhtemelen. Ne gerekiyor? Mesela ağır bir yaralı hasta, kaza geçirmiş, trafik kazası geçirmiş, ağır hastaneye getirildi. Önce neye bakılır? Yaşıyor mu acaba? Kalbi çalışıyor mu? Kalp durmuşsa ayağı kırmına bakmaz zaten böyle. Ondan sonra hayatı organlara bakılır, bunlara bakılır böyle. En sonunda o ayağında kırıklara bakılır zaten böyle böyle. Demek ki evine gerek evvela böyle? Karşıki Müslüman değilse, İslam karşıtıysa, İslam dışıysa önce İslam'a davet. Ondan sonra ne geliyor kadar? Namazı davet zaten böyle. Namaz kılmıyor da efendim şunu okusan sevapmış. Bırak sana sevabı. Namaz kılmıyor ki muhtemelen. Yani namaza böyle, oruca, yani farzlara, bunlara o haramla sakındırmaya geliyor böyle. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, zirvetü İslam, İslam el cihadı. İslam'ın zirvesi, burada bir de selam geliyor. Selam, devenin üzerine bir çıkıntı olur. Bana diyor ki, örgüç evine Türkçe, örgüç, ağaç adımın senamdır. Yani nasıl devenin bir örgücü varsa, İslam'ın da zirvesi nedir? Senamı, el cihadı, fi sebilillah. Allah yolunda cihat. Bak, fi sebilillah var ama. Allah yolunda böyle. Kimse bir şey beklemeden, başka amacı olmadan, Allah yolunda için, Allah'ın kitabını hakim kılmaya, İslam hakim egemen kılmak için çalışmaktır böyle böyle. La yenar illa efdaluhum. Bak, Peygamber buraya. Bunu ancak insanların efdali kavuşu bu makama. Yani kim ki İslam'da gafletedir, ne kadar namaz kılsa herkese bu nasip olmaz muhtemelen böyle. Herkese bu nasip olmaz. Men daha ila hüden. Bir kimse insana hidayeti çağırsa, İslam'a davet etse böyle, hidayete, namaza, niyaza mesela artık ne gerekiyorsa ona. Mesela bir insan çölde sus kalmış çölde. Hava sıcak da çöl yanıyor, sus kalmış. Ona sen helva şeker versen, ne lazım ona? Su. Sıralı böyle böyle. Yani gerekeni yapmak bu şekilde böyle. Kanalevim minel ecri misli ücüre men tebiyahı. Bir insan bakanı muhtemelen çok mübadı şerif muhtemelen böyle. Hayır, Müslüm, Ebu Davet, Tirmizi, İbn-i Vacide mübadı şerif böyle. Bir insan bir kişinin hidayetine sebep olsa, İslam'a girişine, namaz kılmasına, oruç tutmasına, konu ölmesine, konu okumasına, böyle yani İslam yaşamasına bir insan bir kişiye sebep olsa, bu kişi hayatı boyunca ne sahip olursa, sahip bilmesi de buna verir yazılmıştır. Zalikusu, zalikim, ücürüyüm, şey yani. Bu ücret burada noksanlaşmıyor, bölünmüyor yani böyle. Bak benim muhtemelen böyle. Bu nedir? Ek yan gelir bizlere muhtemelen. Yani çok değerli bir şey an böyle yani. Bilemeyiz bunları böyle. Arabada karşılaştık mesela, iş yerine karşılaştık, komşuyla uğraştık. Kişi böyle bizim uğraşmamızla mesela, gayretimiz elhamdülillah namaza başladı muhtemelen böyle. O kişi namaz kıldığı bak sürece böyle, kaç yüz sene, kaç yıl namaz kılarsa ne oluyor? Allah sahabının aynı anda bir katı bölünmüyor ama bak. Bölünmüyor. Bu kişi sevap olana yazılır muhtemelen böyle. Yazılır. Yani bunu kaçırmama gerekiyor. Mahşi yerinde, güneş altında muhtemelen, ayak üzerinde, nefsi nefsi olduğu günde muhtemelen böyle. Yani herkesin çıldırdığı gün korkudan böyle günde. Mizan başına geldik. Biz kendi namazı mesela biliyoruz mesela. İbadetini biliyoruz. Kur'an'ımızı biliyoruz mesela. Biliyoruz bu şekilde. Bunlar konuyor bu şekilde. Kulla korkuyor ama şimdi eyvah bakıyor, mizana bakıyor. Yetersiz bu sevaplar. Mutlaka sevabın ağır gelmesi lazım. Sekul etme vazi mi? Sekul etme vazi ne? Mizan ağır gelmesi gerekiyor. Yetmiyor. Bilecek mi böyle kulun korkması, senin daha sevapların var. Sen falan kişiyle işte yolculuk yaptın, uzun yola gittin. Ona ilgilendin. O namaz kılmıyordu aslında böyle. Sen ona sebep oldun. Sen abi orada yolda namaz kıldı. Sen ona sebep oldun bu şekilde. Kişi namaz kıldı. Ne kadar? 50 sene. Yine 5 vakit namaz kıldı muhtemelen. Kaza da kıldı ayrıca. Onu kıldı bu şekilde. Onların aynı sahanın bir misle bunu verilince of, tabi oturur muhtemelen mizan. Oturur. İlk kişinin namazı. Bak muhtemelen böyle ya. Mesela bir insanın bir dairesi var. Ama mirastan kalmış. Hibe edilmeyen mesela bir dairesi vardı. Ben oturuyor ev başka böyle. Oradan gelir geliyor mesela böyle. Yan gelir muhtemelen böyle. Yani kira vermiyor. Yan gelir geliyor muhtemelen böyle. Bir insan bilmiyor kuru okuma öğretti. Bilmiyor kuru okumasını. Allah kelam mı muhtemelen? Allah kelam mı muhtemelen? Allah kelam böyle. Yerafinin en az 10 sevap var. 10 sıvap, her harfı muhtemelen. Bir besmele, Bismillahirrahim, 19 harf, 190 sıvap muhtemelen böyle. Şimdi mesela bazı olur ya, çocuk mesela yeni öğreniyor Kur'an-ı Kerim'e, besmeleden başlayalım, Bismillah dönemiyor diyor bu şeyle, tekrarla böyle. Ne olur, her tekrarlaştığında, her harf 10 sıvap bozuluyor ama. Bak muhtemelen. Yani burada yorulma yok mu? Yani bıkkınlık gelmemesi yani burada, öğretene de, ana babaya da muhtemelen. Yani bir insan öğretirken çocuğunu olsun, başkanı olsun öğretirken mesela bir besmeleyi 10 kez tekrarlasın, her tekrarlaştığında ona böyle her harfı ona sahip olur muhtemelen bak. Böyle. Her tekrarlaştığında. İnim cenneti miyete derecetin. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, cennette 100 derece var. Özel bu ayrı 100 derece, cennetten başka. Eadallahu limcahidine fi sebilillah. Allah ona hazır mücahitlere, hangi mücahitlere? Fi sebilillah. Allah işi yapanlara bunu böyle. Yani kimsenin bir şey beklemiyor muhtemelen. Gösteriş yapmıyor, reykeri yapmıyor. Kimse menfaati yok, maddi menfaati yok. Allah Celle Celaluhu uğraşıyor, cihat ediyor. Bu mücahitlere cennette 100 derece var bunlara. Hepsi bir değil ama bakın. 100 derece. Tabii daha canlı, daha heyecanlı, daha istekli. Yani bir de dua da eder bir de icabı muhtemelen. Ölüm mücadele var muhtemelen mesela böyle. Hem zahire uğraşır, ilgilenir, anlatır. Bir de ne yapar? Gece gece namaz dua eder. Ya Rabbi bu namaz seni nasip eyle der mesela böyle. 100 derece sevap var. Fisibillah. Ma beynine dereceteyine beynine sımayı belerdi. İki derece arasına kadar yergi parası. Kümüne kaç bin ya milyon ışık ısı muhtemelen. Bak her derece arası yergi parası muhtemelen. 100 derece var mücahitlere muhtemelen. Yani mücahitlere mahşerde hesap yok konuda fazla muhtemelen. Neden? Sevabı çok. Yani kendi yaptığın sevabı dışında demek ki 50 kişi sevap olmuş. Yaşam bu, hayat boyu bu. Yani insan senede bir kişi sevap olsa, 50 sene uğraşsa 50 kişiye. Bak, 50 kişinin de sevabını bilmişse buna verelim. Tabii. Yani çok, yani o kadar ki bu sevap hayalleri geçiyor bana. Geçiyor böyle. Geçiyor böyle. Bir de Allah'ın infak mıdır? Harcama yapmak. Allah yolunda cehşanıyor. Ve enfaka nefakaten fî sibillah. Biz Allah yolunda infak ederiz, Allah yolunda. Mesela işte at varmış tabi değil mi? At var mesela böyle. Atın aldığı arpa yolu yap. Bunlara bak sahabe gülüyor muhtemelen böyle. Atın nalına diyor. Nalına aşağı muhtemelen böyle. Günümüzde at yok. Araba var muhtemelen böyle. Arabaya mazot koydum, benzin koydum muhtemelen böyle. 200 lira mesela benzin koydum böyle. Lastik paydası yaptırın mesela neyse böylece. İcabında harcam yapıyorsun. Din yolunda çalışanlarla beraber yeme içme şunlar bunlar o yolu harcıyorsun. Yol parası veriyorsun icabında. Çalışıyorsun. Kütübe lehü sebu miyeti zıifi. Bak buna yazılı sevabı sebu miyeti zıifi 700 kat. Yani 1'e 700. Zıif kat anlamı geliyor böyle. 1'e 700. Mesela 1 lira harcadın Allah yolunda 1 lira harcadın mesela bir şey ufak şey su aldın. İkram ettin mesela arkadaşına Allah yolunda cihad ederken ne yapayım? 700 şişe soğuk beden muhtemelen böyle. Diğer sevaplar biri ondan başlıyor taban. İslam'da birebir yok muhtemelen böyle. İlla aşı emsaliye var böyle. İlla aşı emsaliye 10 katı var böyle. Neden? Rabbim bu ümmeti Muhammed'e hediyesi mi? Bizlere muhtemelen. Ümmeti Muhammed'e muhtemelen. Ağır zaman ümmetiyiz muhtemelen. Eski yaşam koşulları yok günümüzde. Esen dol hayat. Evinde bir asır. Koyunu var. Ondan kazak yapıyor, yün yapıyor. Yatağın içine yün dolduruyor. Trabondan yapıyor mesela. Tavuğu var. Tarlasından bir şey çıkıyor bu şekilde. Öğütüyor bunları. Doğal hayat muhtemelen böyle. Fanta, israf bir şey yok o zamanlar böyle. Vakit bol. Böyle. Ağır zamanda hayat hızlı bir hayat muhtemelen böyle. Ne yapayım? Meryem ne bize ne? 1'e 10 var bak. 1'e 10 mesela. Bir vakit namaz kıldık. 10 vaktin sevabı. Yine 5 vakit namaz var. 10'la çarp. Etti 50 vakit baktım bak. 50 vakit sevabı. Yani bunu kaçırana yazık olsun muhtemelen beye bak. Mevlam veriyor muhtemelen. Mevlam veriyor işte ben muhtemelen. Dünyanın tarlası ekelim işte bunu. Orada bir şeyle muhtemelen bak. Bir günlük namazı 50 vakit namazın sevabı konacağı başta mizanımıza muhtemelen böyle. Her şey böyle. Bir elham okuduk. En az 10 elham muhtemelen bak böyle. En az böyle. Tabanı bu. Yani okuyan kişinin, namaz kılan kişinin amelin cihadını imanına göre değişiyor bu. Katka artıyor böyle. 700'e kadar buluyor. 700'e kadar böyle buluyor. Peki nasıl bu çoğalıyor muhteremler? Bize Mevlam buna örnek veriyor Kur'an-ı Kerim'de muhteremler. Buğday tanesini. Ne yapıyor tarımla uğraşanlar? Tarla sahibi. Bir tek buğday mevsimi düşüyor bir yere. Tek bir buğday. Tek bir buğday. Tuttu buğday. Çatladı. Allah'ın yat çatladı bu şekilde. Ne oluyor tek burada muhtemelen? Böyle yukarı çıkıyor böyle. Bir priz aşağı iniyor böyle. Köp salıyor. Başak veriyor. Mevlam şöyle buyuruyor. Yedi başak verse, bak yedi başak verse her baş 100 tane olsun ne yapar? 700 muhtemelen. Bir tek buğday muhtemelen. 600 dünya tarlasına altı muhtemelen böyle örtülüyor. Ya eyvah yazık oldu. Yok denmiyor muhtemelen böyle. Denmiyor o şekilde. Ne oluyor? Bir buğdayı 700 tane dönüyor. 300 veren de var, 50 veren de var tabii. Bir tarla öyle değişiyor tabii bunlar, değişiyor bunlar. Mısır mesela. İnsan tek mısır atıyor yere, tek mısır atıyor yere böyle. Kocaman bir su akıyor, somak veriyor. Her somağında şu kadar mısırla kaç tane somak veriyor. Yani binlere geçiyor. Hele meyve ağaçları. Meyve ağaçları tam böyle bak. İnsan bir tek çekirdeği. Mesela bir kiraz çekirdeğini böyle ektik. Doğal kiraz o çekirdek o böyle. Başlamış olmayacak böyle. Doğal kiraz çekirdeğini ektik mesela. Tuttu böyle. Ağaç var muhtemelen. Her sene kiraz var muhtemelen böyle. Binlerce kiraz var muhtemelen. Bu nedir? Sadaka-i cari işte. Onun şartından anlamda. Ağaçlar muhtemelen böyle. Demek ki dünyada muhtemelen bak ne yaparsa ameller bire bir değil, bire ondan başlıyor. Bire 20, 50, bire 100, 700'e kadar çıkıyor ama. Ben daha işte verebilir başka tabi böyle. Ama Allah yolunda biri 700'den başlıyor. Biri 700'den başlıyor mesela. Bir insan İslam'ı tebliğe giriyor. Yücelen mesela bir kitap için hizmete giriyor insan böyle. Allah yolunda gidiyor bir insan falan olmasın gidiyor. Yolda mesela o arabada zikrediyor Allah bir tarafa. Ne diyor? La ilahe illallah, la illallah diyor. Her birine en aşağı 10 katı sevabında var. Her muhtemelen böyle. 700 katı, 700 katı. Allah'ın anlayın. 700 katı muhtemelen var böyle. Şimdiden böyle fark ediyor. Mesela diğer sevaplar 1-10 taban. Oradan başlıyor. Allah'ın cihat onunda 700 taban. Neden muhtemelenler? Şimdi şöyle bir örnek verelim buna. Bir insan mesela bir çocuğa bir simit aldı verdi. 10 simit sevabını alıyor muhtemelen böyle böyle. Bir çikolata mesela 10 çikolata sevabını alıyor. Ne verirse bu şekilde. Çünkü onda yiyor bunu mesela böyle. Fakir ekmek verirsin mesela. Zeytin verir, peynir verirsin mesela. Onda iyi yiyor. Tamam sevap aldın. Bir de şöyle bir şey olabilir. Deniz kenarında oturuyor kişi böyle. Oturuyor. Bir oturmuş bir ailede deniz kenarında oturmuşlar. Gencin biri, çocuğun biri mesela, kız erkek biri böyle biraz da köyde gezineyim diyor. Bir yüzme bilmiyor da suya giriyor biraz da gezineyim diyor muhtemelen böyle. Böyle köye bir gezineyim derken ya birdenbire çukura giriyor, birden derinleşiyor o su, deniz. Ya o anda birden bir dalga geliyor, aldığını altına. Boğulacak. Annesi falan korku giremiyor suya. Bağırışma, figan, imdat. Orada biri koştu muhtemelen, yüzümü biliyor. Altın suyu kurtardı. Bak, kurtardı muhtemelen. Bu bir simite bedel mi? Hayat kurtardı, hayat kurtardı. Hayat kurtardı muhtemelen ya. Onu aldı ondaki sevap. Ölçülmez muhtemelen. Hayat kurtarır muhtemelen böyle. Bak değil mi? Bir fakire mesela 10 lira 100 lira verdim. O anda bitti böyle. Ama hayatı kurtardım. Bunu sana ölçülmez muhtemelen derim. Şimdi bir insanı nedir aldığı insan? Kişi cehennem çukuruna gidecek. Yaşantı o. Yaşantı muhtemelen derim. Abdest yok, namaz yok, ahale yok. Her kötü ondan muhtemelen böyle. Ehli cehennem verir ondan böyle. İlgilendin. Arkadaşlık yaptın, efendim çağırdın, çabaladın, ikram ettin, yemek yedin icabını böyle, uğraştın, İslam'a geldin. Ne oldun? Hayatını kurtarır muhtemelen. Yani cehennemdeyin çıkarıp aldın onu muhtemelen hayatını böyle. Ebi de hayat muhtemelen. Dünyada geçti dünya hayatı. Geçti dünya hayatı muhtemelen. O kadar bu sevap. Öbürü nedir? Ebedi hayat muhtemelen. Bunun için demek ki Allah'ın yapılan sevaplar bir yedirizden başlıyor muhtemelen böyle. Erdin Abbasin radıyallahu anh. قَالُوا لَمْنُ عَلَمِ اَعْمُ اِلَى اللّٰهِمْ تَعَلَى لِعَمِلْنَاهُ Hazreti Abbas buyuruyor. İbn Abbas radıyallahu anh hazretleri. İbn Abbas ve amcası oğlu. Babası da sahabe. Onun için ne diyor? Radıyallahu anhüma. Teslim oldu bu iki oğlu böyle. Bir toplum, cemaat, sahabe-i kiramdan grup dedir ki Peygamberimize, ya Resulallah, bilsin ki hangi amel Allah'ın daha sevimli yaparız. Sahabe-i kiram doymuyor muhtemelen. Yapıyorlar. Yapıyor, her şey yapıyorlar. Acaba bunun daha hayırlısı, sevabı bol var mı acaba? Şimdi bir esnaf diyor mesela, satıcı mı diyor mesela, bir şey satıyor bu şekilde. Bakıyor ki başka bir şey var, o daha çok gidiyor, daha karlı. Onu satıyor. Mesela bir yetiştirici de böyle. Mesela sebze olsun, meyve olsun böyle yetiştirdi mesela böyle. Mesela bunu falan götürürse daha pahalı yapacak. Öyle değerlensin muhtemelen bu şekilde. Diyor ki sahabeler, ya Resulallah, eğer bilebilsek ki Allah en sevdiği hangisidir? Onu yapacağız bu şekilde. Nezelet, o zaman nazil oldu. Saf suresinde 10-13 ayet-i kerimeler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ben abi buyurdu. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler, iman edenler. Ey iman edenler. Allah eline iman eden Allah-u Teala'ya. Heledik ona ticaretini. Ben size ticaret yolunu öğreteyim mi? Delalete bulunayım. Ticaret yolunu ver. Ticaret. Melam diyor. Ticaret. Kulla ticaret ben. Ne ticaret? Alıp bir şey versin karşısına versin böyle. Kul amel yapacak, selamı Allah verecek mutlaka böyle. Tünci hükümün azabin eli. Bak. Öyle bir ticaret ki, Mevlam böyle, eğer yerine gelecek şimdi böyle, Mevlam eğer bunu yaparsanız ne olur? Azab elini sizi kurtarır. Bir amel. Elim çok acıklımadır. Azap azaldım böyle. Ateşi yanması, şunlar bunlar böyle. Yani azabın da beterin beter var bakma. Beterin beter var mı böyle. Yani cehennemde yananların ölenisi var ki Allah korusun. Yani o azabı biraz değişse ona bir razı edin muhtemelen. Mesela Allah korusun, zina yapanlar muhtemelen, zina yapanlar Allah korusun böyle. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı onları gördüğü miraç gecesinde, miracı vardı gece yakındı. Miracı vardı zamanlar, onları gördüğü peygamberi böylece. Erkek kadın çığır çıplak, bir şöyle bir şey de böyle mesela tabii demirden yana böyle bir şey böyle. Altı geniş, üstü dar. İşte kimine kaçmıyor, insan aramış böyle. O kadar büyük böyle. Cehennem vardır böyle. Ateşten, demirden, içinde altı peygamber geniş, üstü dar böylece. Yanıyorlar. Çırsıplar, erkek kadın beraber yanıyorlar böyle. Ama nasıl bağırışma muhtemelen? Ah yandım, bağırma, çağırma böyle. Dayanamıyorlar böyle. Yanıyorlar orada. Arada bir ateş daha hızlı ateş hızlı atıyor böyle. Isı da artıyor. Artınca böyle Bunları hafif yukarıdan kaldırıyor. O zaman artık muazzam bağırma muhteremler. O kadar bağırma, çağırma. Cehennem onlara bakıyor. Unutuyor azabını bakıyor. Cehennem ehli yananlar. Ona Allah Allah ne azap be ya. Bakıyorlar. Nasıl bağırma. Figan böyle. Çığlık atıyorlar böyle. Kalın erkek muhterem böyle. Ateş artıyor bu şekilde. Peygamber soruyor. Ya Cebrail kim bunlar kardeşim? Zeynep erkekler kadınlar bunlar böyle. Yani duyduğu zevkler o arada ısı atması onu işaret muhtemelen böyle. Yani böyle. Yani cehennemde beterin beter var muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor sizi azabı elimden, elim çok acıklı böyle. Adam kurtulacak bir amel. Dünyada kolay bakma böyle. Nedir bu? Tümüne billahi Allah'a iman edeceğim bak. İmansız bir şey olmuyor benim. Uhud Harbi'nin en kritik bir anında, yani artık kaybedilme tehlikesi var Uhud Savaşı'nda. Biri geldi muhtemelen böyle. Tam silahlanmış, baştan silahlanmış böyle. Ama o anda müşrik yani. Arap daha iman etmemiş. Şirk, müşrik kendi hali böylece. Geldi ama o da ben geldi. Baktı ki durum çok kritik böyle yani böyle. Bağırdı, ya Resulallah. Önce Müslüman olayım, hemen savaşa gireyim hemen. Çok kırdım böyle. Peygamber Efendimiz, eslim sümme katil. Eslim sümme katil. Önce İslam ol, ondan sonra kıtale onu savaş. Böyle. Neden? İslam'dan savaşsa, ölse şehit olmuyor. Yani cennete gidemiyor ama. Peygamber Efendimiz, eslim sümme katil. Hemen kelimeyi getirip bağırıp kelimeyi getirip böyle girdi. Savaştı. Az sonra öldü. Şehit oldu muhtemelen böyle. Deyim buyurdu. Az amel ama çok büyük ecir aldı. Hatta sahabeden birisi, Hazreti İbrahim Hazretleri. Bilmece yapın bunu. Bilmece yapın bunu. Soruyor sonra gelenlere. Gelenlere böyle. Öyle bir kişi var ki diyor. Hiç namaz kılmadan cennete girecek. Kim bu diyor böyle. Hiç hayat namaz kılmadığı halde nerede gidecek? Kim bu acaba? Ya olamaz böyle şey yapıyorum diyor muhtemelen. Sen kendin istedin muhtemelen böyle. Müslüman oldu. O andan bütün namaz vakti geçmiyor da muhtemelen böyle. Geçmiyor namaz vakti böyle. Namaz fazla olmuş kimse yani olmamış da. Önce Allah'a iman celerci Allah celerci alıyor muhtemelen. Allah'ın varlığı bir azameti kudreti muhtemelen. Yeri göğü yaratan, Rabbül Alemin, Hallak-ı Alem, her şeyi gören, bilen, bütün ziraat-ı cihan, onun tasarrufunda, gözetiminde. Yani içimiz, gönlümüz, kalbimiz, her bir zerre, her bir hücre, her bir atom, her bir virüs, mikrop, Allah'ın gözetiminde muhtemelen. Böyle. Yani bir virüs, başıboş mu? Haşa. Yani Allah'ın emri dışına çıkabilir mi muhteremler? Ya. Çıkar muhteremler. Böyle. Ve Resulü ve Peygamber'e iman. Ondan sonra önce iman, sonra tücahiden fî sibillâh. Allah'ın da cihat. Ayet-i Kerim'e. Yani Allah katında en sevimli amel Allah'ın sevimli amel böyle. En fazla hangi faziletliyse Allah'ın cihabı. Fî sibillâh ama. Allah yolunda Allah için celle böyle. Allah Allah için celle cealühü. Cihad böyle. Bi'en vâliküm ve enfüseküm malla nefisle. Canla. Malla. Kişi mallara sahip edecek. Canını da ortaya koyacak can böyle. Yani zahmet çekecek, yorulacak, terleyecek. İcamında yapıştıracak. Bunu tabi sinir çekmek gerekiyor bunlara da. Kırılmak gerekiyor. Bunu Allah yolunu Celle Celaluhu. Bu yolda hizmet. Hizmet. İslam hizmet böyle. Harcanan mal yere 700 değil mi muhtemelen başlıyor? 700 muhtemelen böyle. Başlıyor. Öyle insan var mesela. Böyle işi gücü müsait değil, sağlığı müsait değildir. Parası vardır. O yapanlara yardım eder mesela böyle. O da ortak olanlara böyle. Ama mal, can, beden olursa ikisi daha makbul muhtemelen böyle. Makbul bu şekilde. Allah yolunu celleci alıyor. Yani nasıl olsa olsun insanları İslam'a davet muhtemelenlere böyle. Mesela hanımla oturduklarına bir araya geldikleri zamanlar tabii dinin sohbet yapmak için de biraz bilgi lazım muhtemelenler. Her duyduğumda söyleme gerekiyor. Hele günümüzde. Bu var ya internet ortamında muhtemelen böyle. Sosyal medyada var muhtemelen böyle. Bilen bilmeyen muhtemelen. Bilen böyle arat olmuyor böyle. Yok şu okunur, şöyle olacak, böyle olacak bunların. Değil muhtemelen. Her şeyi yerine örmek, yerine örmek. Yerine böyle. Olmazsa kitap okuma gerekiyor toplantılarla böyle. Birbirine teşvik, dahi olmaya gerekiyor. Zalike hayrun leküm. Bu sizin için daha en hayırlısı budur. İn kuntum ta'lemûn. Ama bilebilirsiniz. Dünyada geçici. Dünya fani muhtemelen. Kimse kalmıyor ki burada. Kimse kalmıyor muhtemelen. Çocuk anasından doğduğu anda geriye sayım başlıyor ama. Bir günlük, iki günlük, üç günlük, beş günlük, kırk günlük oldu. Muhtemelen. Geriye sayım başlıyor muhtemelen. Doğduğu anda muhtemelen. Ömrü belirli muhtemelen. Kaç tepesi olacak? Kalp atışı belirli muhtemelen. Kalp ne kadar yaşayacak? Dünya fani muhtemelen böyle. Dünyaya çalışsak dünyaya çalışsak muhtemelen böyle. Kazansak, yıksak bunları. Sonuç ne oluyor? Oraya bakınca bir sonuca bak, akılla bak. Mesela insan öldüğü anda adı cenaze. Adı cenaze. Artık karşıyam malına muhtemelen. Hakkı yok muhtemelen. Mesela bir insan hasta da olsa, bilinci olmasa, komada olsa, bilinci de olmasa kişinin böylece, olmaz taşrif edilir mi miras arasında muhtemelen böyle. Ama ona adı yine böyle. Ruh var çünkü bedeni muhtemelen. Yani bedenin can bedendeyken, ne kadar öleceği belli artık, yaşamayacağı belli artık. Ama malı taşrif edilmiyor muhtemelen böyle. Öldüğü anda ona çıktı muhtemelen. Muhterem bir zat varmış halk yolunda. Onların tabi çevresi de muhterem insanlar tabi. Toplamışlar bunun başına. Ölüm hasta, ölüm halinde kendisi böyle. Tabii yardım ediyorlar beraberce. Kendi tekçik getiriyorlar. Tevbe ediyorlar falan bu şey hep beraberce. Tabi üstüne kandil yanıyor. Lamba yok, kandil yanıyor daha önceden. Derken bu kişi son nöbesinde bir Allah diyor muhtemelen böyle. Bir bakıyor şöyle böyle. Allah diyor. Ama nasıl böyle? Allah diyor böyle. Ruhunu veriyor muhtemelen. O anda diyor ki cemaatten birisi arkadaşlar söndürün kandili. Söndürün kandili. Neden? Karanlık gece ama şimdi bu hayattayken bu kandaki o zaman zeytin yakıyorlar. Ya bunun da bu. Şimdi bu öldü. Bu varisine geçti. Bunda küçük varisleri var. Böyle ermemiş. Onun hakkı var şimdi bunda böyle. Söndürün. Tamam diyor. Söndürün. Tamam. Ya demek ki bak muhtemelen diyor. İnce. Yani dinde inceliklere vakı olma gerekiyor bunlar. Uyanık olma gerekiyor bunlar. Muhtemelen böyle. Yani kişi öldüğü anda artık kalbindeki yağ bile karışamıyor muhtemelen. Mağlup da oldu, bir yalan da böyle. Arkadan tabi miraçlar anlaşmazlar, kavga olur, mahkeme olur, hatta Allah korusun, arada vuruşma oluyor böyle meğerler. Yani şu mu olurmuş Allah korusun böylece? O zavallı hesaplayacak malına mahmalı sağlayacak bu tane böyle. Muş Mevlam buyuruyor, bu sizin için daha hayırlı. Allah'ın cihat batı hem de. İnkın talimün, eğer bilebilirseniz, yahu lekin zünün bekün. Bir daha ne var bunda? Böyle günah bağışlıyor bak. Yahu lekin zünün bekün. Zünün zemin çoğulu. Günahlarınızı Allah bağışlıyor bile. Yani bir kim Allah yolunda cihad ederken, çabalarken o yolda tevbi sıfı etmek aklına gelmese bile Allah'ın günahına bağışlıyor bakmıyor. Bir gün cennetin ölürse Allah onu ne yapacak? Cennete koyuyorlar. Cennetin, cennet cennetin çoğulu. Cennet koyuyor böyle. Yani cennetin garanti muhtemelen bak böyle. İhlaslı, samimi, Allah için yapıyorsa bunu gösterişi, bunu yapmıyorsa böyle, başka çıkarı menfaat yoksa böylece, isma etmiyorsa dini, İslam'da samimi ise, ihlaslı ise, istimacı değilse, ve cennatin, yürütüldüğün cennatin bunun gireceği yer, duhulü, cennet olacak bu cennette böyle. Timtail har, alttan nehirler akan, ağaç altından ırmak akıyor, ırmak akıyor, alttan ne yapıyor böyle. Cennette deniz yok muhtemelen. Deniz yok cennette muhtemelen. Benim bir şey yaramıyor ki böyle. Ne yaptım onu? Cennet ehli. Ama dünyada lazım. Yağmur yağmaz muhtemelen. Buharlaşma lazım böyle ya. Devri alem. Ya bir çeviriyor bunu. Çeviriyor. Yani ısınacak, bulaşacak. Su bol olacak. Bulut olacak. Sevk olacak git yeri. Yağacak muhtemelen böyle böyle. Ama cennete böyle gerek yok. Ne var cennette? Akar sular muhtemelenler. Diyor aşkınız akar Allah değil diyor. Ya, ya. Şu an ırmaklar akar Allah değil diyor. Ya, ya. Aşkınız değil muhtemelen. Bak, ırmak akıyor ne diye? Akar Allah değil diyor. Akıyor Allah, Allah diyor. Akıyor muhtemelenler. Yetene ağaçlar, üzerine kuşlar. Öter Allah değil diyor muhtemelen. Ya. Santubu dalları bak. Kur'an okuyan dilleri. O ağaçlar yaprakları sallanır. Onlar Kur'an okuyor muhtemelen böyle. Yani cennet çok bir başka alem muhtemelen böyle. Anlatılamaz muhtemelen böyle. Yaşanmak lan bunu böyle. Yaşam nasıl bu ışıklar muhtemelen böyle. Ya. Yaşanmak lan cennet muhtemelen böyle. Cennet muhtemelen böyle. Hayallerin fevkinde muhtemelen. Hayal yetişemiyor oraya. Hayal istin ki hayal feres ol. Hayal kur kur kur. Ooo hiç kalır cennetin yanında. İnsan bakıyor cennete girince bakacak Allah Allah. Nasıl bu cennet mi böyle, bu böyle. Hayalleri çatlatıyor mu? Yani? Akıl etmiyor buna böyle. Başka bir alem. Ağaçlar, akarsular, ağaç meyveleri muhteremler, kuşlar böyle. Oturmuş müminler onun başında sohbetler aralarında. Aynen tanışma tanışıyor. Tanışmayan tanışıyor. Mesela İbrahim Aleyhisselam ümmetinden, Nuh Aleyhisselam ümmetinden, eski ümmetler, eski insanlar muhtemelen belki. Eski çağ insanları böyle. Orada tanışıyorlar bunlar, tanıştılar. Hep beraber orada bu şekilde. Herkesin sevgi, kardeşlik böyle. Tek yürek, tek kalp gibi bu şekilde. Peki orada evi bark var mı? Sana nerede yatıyorsun sen orada? Mesayim Tayyibeten ve mesayim meskenler var, köşk tarafı muhtemelen. Tayyibeten var. Tayyib nedir? Pak tertemiz. Toz yok, leke yok, yıprama yok muhtemelen böyle böyle. İşi yok muhtemelen. 70 kat köşk böyle. Bilirudan, inciden, mercan, yakutan, zümrütten, altın, inciden, gümüşten. Tek yekparan böyle böyle. Yekpare. 70 kat köşk muhtemelen. İşi dayalı döşeli böyle. İpeklerinde yaptığı yataklar. Kanepeler. Koltuk ya kanepeler. Tabii, cennet dünyaya benzemez tabi onlar. Ama temizlik yapmak gerekmiyor muhtemelen. Sürmek gerekmiyor böyle. Yani cennette ne toz var, ne lekelim var, ne solma var, ne mikrop var cennette muhtemelen böyle. Fi cennet adın cennetlerinde yani ebediyet cennetlerinde ne deriz bu cennetin özelliği bu muhtemelen ebediyet bir tatil değil. Diyelim tatile gittim mesela bana dönünce gereken bir çile gereken iki çile yollar kapalı hava sıcak mı ben böyle dur kal dur kal çıldır çıldır canı sıkıldı çocuğun tuvalete geldi muhtemelen büyüğün tuvalete geldi ama inemiyor arabadan. O da var muhtemelen bir yer muhtemelen. Ne oldu gitti bir şey için oraya geçtin altına hiç mi oldu muhtemelen? Yani çalışacağım cennete, cennete muhtemelen, cennete çalışacağım, cennete muhtemelen bir yer. Ebediyet âlem muhtemelen bir yer böyle. Yani ne piktik yerine ne bir şeye benzer muhtemelen. Lâlikel fevzül azîm. Bu Meryem buyuruyor. En büyük fevz kurtuluş azîm var böyle. Artık her şeyden kurtuldum kurtuldum böyle. Artık korku yok, güven ortamında be. Ölüm yok, hastalık yok, kötü insan yok, hırslı yok, yan kişi yok, devlet yok, polis yok, jandarma yok, kanun yok. Orada muhtemelen böyle. Herkes kardeşler muhtemelen böyle. Cennette böyle. Sevgi, muhabbet, oturup sohbetler, oturma böyle. Evliya sohbetleri, peygamber sohbetleri, ulema sohbetleri, ehli Kur'an, kuralların hafız, Kur'an okumaları. Cennette böyle. Uhra. Daha bir şey başka bir şey var. Ahar başka bir daha var ama böyle. Onun var. Cennetten daha başka bir şey daha var böyle. Yani peşin dünyada var. Yine mücahitlere, Allah'ın çalışanlara, dünyada. Tuhibbunaha, siz bunu seversiniz diye Mevla. Hoşuna gider bu. Dünyada bu peşin bu. Nedir bu? Rasulullah, Allah'ın yardımı ve fethun karib, yakın fütuhat, fetihler denen başlamaz mı böyle? Allah'ın yardımı, nusret, nusret melekleri var mı böyle? Fethun karib, yakında fütuhat. İlk meydan muharebesi İslam'da Bedir'de olmuştur. Bedir'de mutlu oldu böyle. 313 kişi Müslümanlar. Küffar, müşrikler 3000 kişi. Ama insan sayısı önemli orada. Kılıç savaşı. Müslümanlar hafif kılıçlıkları böyle. Bak savaşta çıkmalı aslında öyle oldu bu. Ve bütün hazırlık geliyor bundan. Okları, kılıçları, çok kılıçları var. Develeri, atları var. Üzerine ona bilim gelmişler bu şekilde. Tabi elhamdülillah Müslümanlar bir baktılar biraz çok gölleri kalabalık bu şekilde. Peygamber aslında seyirciye kapandı. Böyle yalvardı muhteremler. Peygamber başını kaldırdı. Baktı muhterem böylece. Melekler geliyor haber muhterem böyle. Önce 1000 melek geliyor. 1000 tane melek. Yani bir tane yeter aslında böyle. Böyle. Meğerem öyle gördüm bunlar böyle. Altlara binmiş, iri yarım böyle. İnsan şeklinde muhtemelen böyle. Öyle görünürler bunlar küfre karşı bunlar böyle böyle. Sonra 3000-5000 oldu bunlar bu şekilde böylece. Bunun oldu Allah'ın nusreti, yardımı deniyor buna muhtemelen. Fütuhat başka. Ne de fetih? Fetih dönemi biraz daha sonra oldu muhtemelen böyle. Hendek Savaşı'ndan sonra oldu fetih başlama. Hendek Savaşı'ndan böyle. Eshab-ı İkram'ın son imtihanı Hendek Harbi'nde olmuştur. Böyle. 10.000 kişi geliyor müşrikler. Akın geliyor böyle. Dağ tepe insan doldu. Sahabeler çıkan savaşma halleri kalmadı. Az da sayıları. Yeten kuşattı mı işi bitti. Hendek kazıldı. Top attı beriye. Burada ok savaşı oldu. Açlık var onda, kıtlık var. Su, hava soğuk. Fakat son olarak tabii elhamdülillah Cebrail Aleyhisselam geldi. Ya Muhammed kardeşim sana müjdeye geldim. Hayrola Cebrail, ne oldu kardeşim? İmtihan bitti artık bu şekilde. Az sonra Rabbim yardımcı çekti ben, yardımcı Rabbim bu şekilde. Artık düşün buraya gelmeyecek Mekke'ye, Medine'ye. Bu son gelişlere bak. Tanış muhterem böyle. Yani o günden beri Medine'ye bile böyle düşman gelemedi muhteremler. Gelemedi muhteremler. Bak. Medine'ye son gelişleri. Bedir'de geldiler, Müslüman'a karşı. Uhud'da geldiler. Hendek Savaşı'na geldiler. Yani bu son gelişleri böyle. Allah yardım edecek. Nasıl edecek? İki şeyle. Rüzgar ve melek. İkinden sonra savaş durmuş tabi. Kafirler deveyi kesmişler. Kazanlar ateşte yakmışlar. Etler pişiyor kazanlarda. Ekmekler pişiyor. Hurmalar var. Şaraplar getirmişler. İçecek onları. Oturacaklar meydanda. Akşam üzerinde. Defte çalıyorlar. Bir rüzgar çıktı. Hafif bir rüzgar. Hoşuna gitti. Çöl sudanda. Akşam. Hoşuna gitti. Oh. Ne güzel derken. O kuvvetlerin muhteremler. Soğuk esme başladı böyle. Hızlı esme başladı. Kasırgaya dönüştü. Taşları yerine kaldırıyor. Kazan devrildi muhtemelen böyle. Çadırı uçtu. Develerin gözlerine, bütün atların gözlerine kum taneleri girdi. Tabii hayvanın canı yanınca ne oldu? Hayvan ipini kopardı muhtemelen böyle. Derken melekler geldi. Başta tekbir getiren melekler. Allahu Ekber. Allah deyince inliyor yer gök. Dağla sallanır muhtemelen bu şey böyle. Düşman bozuldu muhtemelen böyle. Kaçan kim gördü muhtemelen. Onlar gözünde kum gördü muhtemelen böyle. Sonra o muhtemelen senin Hudeyb anlaşması oldu. Ertesi yılında ilk fethi İslam'da Hayber'in fethi oldu. Yani. Hayber fethi muhtemelen. Fethi oldu. Ondan sonra Mekke'nin fethi muhtemelen. Mekke'nin böyle bak. Ama Müslümanlar savaştı muhtemelen böyle. Cihat edildi böyle. İslam'ı çalıştılar, çabaladılar, aç kaldılar, sus kaldılar, işkence gördüler, her şeyi sinen sevdiler. 13 yıl Mekke'ye mükerremede. Müşrikler egemen oraya müşrikler. Ondan sözü geçiyor Müslüman. Aslansını kesin geçiyorlar. Ne kanun, ne nizam var. İnsan hakları var. Adalet yok. Şehitler verdik muhtemelen be. İşkence eylemi şehit. İşkence muhtemelen be. Şehitler verdik. Sonra elhamdülillah Medine'ye gelindi. Medine'ye geldi. Ama Peygamber Medine'nin yanına gelip oturmadı muhtemelen Medine'ye gelince bak. Allah'ın Resulü muhtemelen bak. Ya Allah'ın Resulü yani. Medine meşrit yapıldı. Oturun meşride mi? Oturma. Sohbet yapın Medine'ye. Ama yok yapmadım. Neden? Bir de insana gönderen peygamber. Medine hakkında değil ki muhtemelen. Ya. Ya peygamber muhtemelen hesabımla beraber o ıssız çöllerde, kızgın çöllerde muhtemelen. Yarı ağaç, yarı tok muhtemelen. Kabile doğrusu, kabile kabile. Kabile, oraya koş, buraya koş derken bu şekilde. Sonra ne oldu muhteremde? Kısa bir zamanda Yemen'e fetholdu, şu bu derken Arabistan'ın fetholdu. Hasemen zamanında artık zirveye erişti muhteremde. Kuzeyde Ermenistan, Azerbaycan fetholdu muhteremde. Anadolu'nun geçti, Erzurum hep de falan böyle. Hasemen zamanında bu bakma böyle. Azerbaycan, Ermenistan, onun vardı ondaki böyle fetholdu. Doğu'da Hindistan'a kadar İran fethol baştan başa. Batı'da Afrika kuzeyi ta okunuşa kadar muhtemelen böyle. Fethol muhtemelen böyle bak. Vefetün karib Mevlam buyuruyor. Yani eğer size de Mevlam önce Allah iman Celle Celaluhu, Resulullah iman, kuvvetli iman, Allah için yürek titreyecek muhtemelen. Allah din teslim olacak kişiler böyle. Peygamber sevecek. Allah için, din için şey çalışacak. Bak, ne oluyor? Allah'ın yardımı gelecek muhtemelen bak. Önce Allah'ın yardımı. Düşman giderilir. Şimdi İslam coğrafyasına baktığımız zamanlar, İslam alemine coğrafyaya baktığımız zamanlar böyle hep ezilmiştik muhtemelen böyle. Aşağılanmadı muhtemelen böyle. Göçler böyle. Zavallılar göçüyorlar. Yaşayan memleketinde, yaşayan memleketinde muhtemelen böyle. Denizde boğulan, itilen kakılanlar muhtemelen. Çocukları kaçırıyorlar. Organları alıyorlar bunlara muhtemelen. Bunlara kötülük yapıyorlar çocuklarına böyle muhtemelen böyle. İslam alemi şu anda gaflete perişan muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Uyanma gerekiyor muhtemelen. Uyanabilsek muhtemelen böyle. O sağsız saadetin ruhsa heyecandan bir şey alabilsek. O heyecanı muhtemelen böyle. Ya, alabilsek böyle. Tevbe etsek, İslam'a çalışsak, uyansak muhtemelen böyle, böyle Allah'ın yardımı gelir muhtemelen. Öyle. Düşman ezdirir muhtemelen. Düşman korkar, çekilir muhtemelen. Ondan sonra başlar, fetihler başlar muhtemelen böyle. Yani. Amerika'da batar muhtemelen, Rusya'da batar, İsrail'de paramparça olur. Allah'a göre buna çok kolay muhtemelen olur. Böyle. Bak, ayet-i kerime muhtemelen kıyametler bakidir. Ayetin hükmü ne geçer muhtemelen böyle. Yani hangi toplum, İslam toplumu uyansa, şu gafletten sıyrılsa, ruhsal bir heyecan yaşasa böyle, İslam'a dönse, tevbe nasıl yapsa böyle, İslam'a çalışsa, bu mağdurca vaat ediyor Allah'ın fethi muhtemelen böyle. Allah'ın nusreti, hakikaten fethi muhtemelen böyle. Fütuhat böyle. Yani İslam'ın egemenliği dünya kuşatır muhtemelen bu şekilde böyle. İnşallah ümitler olacak muhtemelen böyle. Ama şu durumda biraz da sanki çekeceğiz gibi geliyor muhtemelen. Çok gafletiyiz muhtemelen böyle. Yani İslam alemi de gaflete muhtemelen böyle. Ne var? İslam dünyanın başında dikte rejimler var muhtemelen. Dışarı bağlı böyle. Yani kim istiyorsa İslam, Amerika onunla geçiyor başı muhtemelen. Onun kuklaları bunlar. Kukları muhtemelen böyle. Bağımsız değiller muhtemelen. Halkı ezme, sindirme, zile aşağılık. İnşallah muhteremler Rabbim yardım eder. Şimdi Mevlam şart koşuyor. İn tensurullâhe yansurküm. Şart. İn tensur, Allah'a dini yardım ederseniz yansurküm. Bak, şart mı der. Şart olmadı, yalmıyor. Bak. Allah yardım versin. Yok, olmaz muhteremler. Ne gerekiyor bak? Peygamberimiz muhtemelen. Peygamber Hatem-ül Enbiya. Eshab-ı hepsi evliya. Hepsi evliya insanı. Oturun, dua etsin meşride. Allah yardım etsin. Yok muhtemelen yok. Allah'ın ve çile lazım. Hayat tozlanacak muhtemelen böyle. İnsan yer alacak icabında. Aç kalıp susuzluk olacak. Bir çalışıp çabalama. Ondan sonra yardım muhtemelen böyle. Mesela bir insanın çocuğu veya torunu yeni daha yürümeye başlıyor. Bir iki adam atıyor. Fazla atamıyor böyle değil mi? Karşıdaki anası babası dedi ki mesela babaannesi gel yavrum gel diye gel der böyle. Çocuk bir iki adam atla düşecek hemen konu alır muhtemelen. Kulla muhteremler böyle Allah'ın da yürürsek. Yani beceremezsek ben muhteremler ben bak. Yani beceremezsek bile ama halis niyet ile böyle Allah yolunda bize yürürsek bir gayret etsek Allah bize kapar muhteremler böyle. Allah'ın bir kullar muhteremler böyle böyle. Ya Rabbim yardım edin inşallah, inşallah muhteremler. İslam alemin uyanmasına vesile olsun inşallah. Nihayetine Fatiha.